Wir lesen weiter aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis zum Ende. Czytamy list do Hebrajczyków, dalej, drugi rozdział, od 5 wiersza do końca rozdziału. Hebrajczyków 2, 5 wiersz. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przybył do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w nim pokładać będą i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Wir haben gesungen von dem Herrn Jesus, der Sonne aller Herrlichkeit. Śpiewaliśmy o Panu Jezusie, o tym Słońcu wszelkiej chwały. Und um seine Herrlichkeit geht es in unserem Abschnitt. I o Jego chwałę właśnie chodzi w naszym fragmencie. Immer noch wird gezeigt, dass er größer ist als die Engel. Dalej jest to przedstawiane, że On jest większy niż aniołowie. Und dazu wurden in dem Abschnitt, den wir gestern betrachtet haben, seine Herrlichkeit als Sohn Gottes gezeigt. Ku temu właśnie w tym fragmencie, który wczoraj rozważaliśmy, została pokazana jego chwała jako Syna Boga. Heute in dem Abschnitt geht es um seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen. Dzisiaj w tym fragmencie chodzi o jego chwałę jako o chwałę Syna Człowieczego. Wenn der Herr Jesus der Sohn des Menschen ist, jeżeli Pan Jezus jest Synem Człowieka, dann ist das mehr als die Beschreibung, dass er wahrer Mensch ist. To jest to więcej niż opis tego, że jest prawdziwym człowiekiem. Hesekiel wird zum Beispiel einmal Menschensohn genannt. Na przykład Ezechiel pewnym razem też jest nazwany Synu Człowieczy. Natürlich war der Herr Jesus wahrer Mensch. Oczywiście, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem. Aber wenn er der Sohn des Menschen genannt wird, ale jeżeli on jest nazywany Synem Człowieczym albo Synem Człowieka, dann ist das mehr, dann ist das ein Titel. To jest to więcej, to jest to jego tytuł. Es gibt viele Menschen. Jest wiele ludzi. Aber es gibt nur einen, der Sohn des Menschen ist. Ale jest tylko jeden, który jest tym Synem Człowieczym. Und das ist hier die Herrlichkeit des Herrn Jesus. I to jest właśnie ta chwała Pana Jezusa tutaj. Wahrer Mensch, aber der zugleich diesen Titel trägt. Der Sohn des Menschen zu sein. Prawdziwy człowiek, ale równocześnie nosi, czy ma ten tytuł, że jest Synem Człowieczym. In Vers 5 bis Vers 9 sehen wir jetzt, dass ihm, diesem Sohn des Menschen, alles unterworfen ist. W wersetach 5 do 9 widzimy, że jemu, temu synu człowieczemu, jest wszystko poddane. Das heißt, er hat den höchsten Platz. To znaczy, on ma to najwyższe miejsce. In den Versen 10 bis 18 kommt dann noch ein weiterer Gedanke vor uns. W tych wersetach 10 do 18 przed nas przychodzi jeszcze dalsza myśl. Nicht nur ist ihm alles unterworfen. Nie tylko wszystko jest mu poddane. Nein, er ist auch inmitten vieler Brüder und als ihr Anführer. Nie, on także jest jakby w pośrodku wielu braci i jeszcze jest ich przywódcą. Auch darin besteht seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen. I w tym jest, czy tworzy się, nie, w tym jest także jego chwała jako syna człowieczego. Er hat solche, die er seine Brüder nennt. Ma takich, których nazywa swoimi braćmi, mit denen er aufs engste verbunden ist, z którymi jest złączony najściślej, und er führt sie an und wird sie sicher zum Ziel bringen. I on jest ich przywódcą i bezpiecznie zaprowadzi ich do celu. Jetzt schauen wir uns zunächst seine Herrlichkeit an als der, der über alles ist. Teraz najpierw przyjrzymy się jego chwale jako tego, który jest nad wszystkim. Ich möchte versuchen, eine Linie der Gedanken von Vers 5 bis Vers 9 zu zeigen. Chciałbym pokazać taką linię, czy ciągłość tych myśli od 5 do 9 wiersza. Und ich möchte zwei Linien zeigen. Chciałbym dwie takie ciągłe myśli pokazać. Die erste Linie, der Schreiber zeigt, dass ihm alles unterworfen ist. Pisarz pokazuje, że wszystko jest mu poddane. Das geht bis Vers 8 am Anfang. To aż sięga do wiersza 8 na początku. Aber dann sagt er, wir sehen das jetzt noch nicht. Ale następnie dodaje, ale teraz tego jeszcze nie widzimy. Man sieht noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Nie widzi się jeszcze tego, że wszystko mu jest poddane. Aber wir sehen etwas anderes. Ale widzimy coś innego. Wir sehen Jesus zur Rechten Gottes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Widzimy Jezusa po prawicy Bożej ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Und dass wir ihn so im Glauben sehen, a to, że go właśnie we wierze jako takiego widzimy, das ist die Garantie für uns, dass ihm auch einmal sichtbar alles unterworfen sein wird. To jest tą gwarancją dla nas na to, że pewnego dnia i widocznie wszystko będzie mu poddane. Es ist also eine Sache, die wir im Glauben erfassen. Jest to więc sprawa, którą uchwytamy, której uchwytamy się we wierze. Alles ist ihm unterworfen. Wszystko jest mu poddane. Das ist noch nicht öffentlich sichtbar. To jeszcze nie jest widocznie do zauważenia. Aber der Glaube sieht ihn jetzt schon mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ale wiara już teraz widzi go ukoronowanego chwałą i czcią. Und das gibt dem Glauben die Gewissheit, einmal wird ihm auch alles sichtbar unterworfen sein. I to daje wierze tą pewność, że i pewnego dnia wszystko będzie mu widocznie poddane. Das ist die eine Linie von Vers 5 bis Vers 9. To jest ta jedna myśl ciągła od 5 do 9 wiersza. Jetzt eine zweite Linie. Das ist druga ciągła myśl. Und die berührt uns im Herzen. Która nas w sercach dotyka. Der Schreiber sagt, der zukünftige Erdkreis ist nicht Engeln unterworfen. Pisarz bowiem mówi, że ta przyszła ziemia, czy ten okręg nie jest poddany aniołom. Vers 6 macht deutlich, er ist einem Menschen unterworfen. Wiersz 6 nam wyraźnie pokazuje, że będzie on poddany człowiekowi jednemu. Aber dann könnte die Frage aufkommen, welchem Menschen? Ale można by zadać pytanie, jakiemu człowiekowi? Und da macht der Schreiber klar, es ist der Mensch. I pisarz klaruje tutaj, jest to ten człowiek, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war. Który był nieco uniżony pod aniołów. Und dann wird der Blick auf ihn gelenkt. Wir sehen Jesus. I następnie jest ten wzrok kierowany na Niego, na Jezusa. Widzimy Jezusa. Er ist dieser Mensch, dem alles unterworfen ist. On jest tym człowiekiem, któremu wszystko jest poddane. Er ist der, der durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckt. On jest tym, który przez łaskę Bożą za wszystko, czy za wszystkie zakosztował śmierci. Der sich so tief erniedrigt hat. Który tak nisko się uniżył. Und das ist der, den Gott erhöht hat. I on jest tym, którego Bóg wywyższył. Und dem er alles unterworfen hat. I któremu wszystko poddał. Berührt uns das nicht im Herzen? Czy nie dotyka nas to serca? Nicht Engel, einem Menschen. Nie aniołom, ale człowiekowi. Und wer ist dieser Mensch, der diesen höchsten Platz hat? I kimże jest ten człowiek, który ma to najwyższe stanowisko? Das ist Jesus, der sich so erniedrigt hat. Tym człowiekiem jest Jezus, który tak bardzo się uniżył. Jetzt einige Einzelheiten. A teraz kilka szczegółów. Wir kommen zu Vers 5. Przechodzimy do wiersza 5. Dort wird von dem zukünftigen Erdkreis gesprochen. Tam jest mowa o tym przyszłym świecie. Schon in Kapitel 1, Vers 6 wurde von dem Erdkreis gesprochen. Już w pierwszym rozdziale, w wierszu 6 była mowa o tym, o tej ziemi, czy o tym okręgu ziemskim. Es ist gemeint die bewohnte Erde. Jest, chodzi o tą zamieszkałą ziemię. Und in Verbindung damit eben die gesamte Menschheit. I w powiązaniu z tym chodzi o całą ludzkość. Und was ist dieser zukünftige Erdkreis? A co ma Bóg na myśli, gdy pisze świat, który ma przyjść? Es ist diese Erde. Jest mowa o tej ziemi. Auf der wir auch leben. Na której my również żyjemy. Aber nicht mehr in dem gegenwärtigen Zustand, sondern in einem neuen Zustand der Dinge. Ale nie w tym teraźniejszym stanie, ale w tym przyszłym stanie innej kolejności, innego porządku. Es ist der Erdkreis nicht so, wie wir ihn heute kennen. Nie jest to ten okręg ziemi, jak my go dzisiaj znamy. Sondern es ist ein zukünftiger Erdkreis, diese Erde, aber in einer neuen Ordnung der Dinge. Jest to ten przyszły okręg ziemi, jest ta sama ziemia, ale w innym porządku rzeczy. Wir schauen dazu mal in den Propheten Jesaja. Otwórzmy proroka Izajasza do tego. Da spricht Jesaja in Kapitel 65. Tam w 65 rozdziale Izajasz mówi von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Mówi o nowym niebie i o nowej ziemi. Das ist nicht das gleiche wie Offenbarung 21. To nie jest to samo, co czytamy, o czym czytamy w Objawieniu 21. An Offenbarung 21 haben wir gestern gedacht. O Objawieniu 21 pomyśleliśmy wczoraj. Wenn diese Erde, auf der wir jetzt leben, aufgelöst und im Brand vergangen sein wird. To jest ten moment, gdy ta ziemia, na której żyjemy, będzie spalona i się po prostu w ogniu będzie zniszczona. Dann wird Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. To Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Das ist im ewigen Zustand. I tak to będzie miało miejsce w stanie wiecznym. Aber hier in Jesaja 65, Vers 17, da ist es diese Erde in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Ale tutaj w wierszu 17 Izajasza 65 jest to ziemia, która będzie w czasie tysiącletniego królestwa. Es ist dieser zukünftige Erdkreis aus Hebräer 2, Vers 5. To jest ta przyszła ziemia, czy ten przyszły świat z Hebrajczyków 2, 5. Und ich möchte auch gerne gerade zeigen, warum es eben noch nicht der ewige Zustand ist. Ja chciałbym właśnie teraz pokazać, dlaczego tutaj jeszcze nie jest mowa o tym wiecznym stanie. In Jesaja 65, Vers 20. Izajasza 65, wierszu 20. Da steht, dass der Jüngling als 100-jähriger stirbt. Tam czytamy, że młodzieniec umrze jako stuletni. Es gibt also noch den Tod. Więc jeszcze tu jest mowa o śmierci. Der Sünder wird als 100-jähriger verflucht werden. Grzesznik będzie przeklęty, czy dotknięty klątwą, też mając 100 lat. Es gibt also noch Sünde und Fluch. Jest jeszcze istnieje grzech i przekleństwo. In Vers 22 wird von den Tagen meines Volkes gesprochen. W wierszu 22 jeszcze jest mowa o dniach czy wieku mojego ludu. Das ist das Volk Israel. Tu jest mowa o tym ludu izraelskim. Es gibt dieses Volk also noch. Więc ten lud tutaj jeszcze istnieje. Und in Kapitel 66, Vers 23. A w 66 rozdziale, w wierszu 23. Da steht von Neumond zu Neumond und von Sabbat zu Sabbat. I tam jest mowa o tym, że w każdy nów i w każdy sabbat. Es gibt also noch die Tage, die Wochen, die Monate. Więc jeszcze są dni, miesiące, tygodnie i miesiące. Es gibt noch Tag und Nacht. Jeszcze jest dzień i noc. Es gibt noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Jeszcze jest wejście i zajście słońca. Und alles das, was wir gerade gesehen haben, gibt es im ewigen Zustand nicht mehr. I wszystko to, co widzieliśmy przed chwilą, no, w wiecznym stanie tego nie będzie. Der Tod wird nicht mehr sein. Tam już śmierci nie będzie. Kein Fluch. Nie będzie przekleństwa. Keine Sünde. Nie będzie grzechu. Auch keine Nationen mehr, sondern nur noch erlöste Menschen. I nie będzie już też narodów, i tylko będą zbawieni ludzie. Und die Versammlung, die Hütte Gottes, durch die Gott bei den Menschen wohnen wird. I zgromadzenie, które ten namiot, ten przybytek Boży, przez którego Bóg będzie mieszkał wśród ludzi. Es gibt nicht mehr Tag und Nacht. Nie będzie już dnia i nocy. Es gibt nicht mehr die Zeit. I nie będzie już czasu. Es ist alles neu. Bo wszystko będzie nowe. Aber in diesem tausendjährigen Reich wird eben eine neue Ordnung der Dinge sein. Ale w tysiącletnim królestwie będzie nowy porządek rzeczy. Hast du mal einen Zoo besucht? Czy ty kiedyś odwiedziłeś zoo? Gab es da auch einen Löwen? Czy tam też był lew? Was hat der Löwe gegessen? Co? Jadał, czy jadł ten lew? Irgendwie Fleisch. W jakiś sposób mięso. Aber im tausendjährigen Reich wird der Löwe Gras fressen. Wie eine Kuh. W tysiącletnim królestwie lew będzie jadł, czy żywił się trawą. Tak jak krowa. Du kannst ja heute mal einem Löwen Gras geben. Możesz dzisiaj spróbować rzucić takiemu lwowi trawę. Er wird das nicht essen. Tego nie będzie. Es ist also eine neue Ordnung der Dinge. Więc powstanie nowy porządek rzeczy. Nun, wir haben jetzt heute Nachmittag hier im Raum niemanden, der 100 Jahre alt ist. No cóż, tu w pomieszczeniu dzisiaj nie mamy nikogo, kto ma 100 lat. Würdest du einem 100-Jährigen sagen, dass er ein Jüngling ist? Czy do 100-letniej osoby powiedziałbyś, że jest młodzieńcem? Nein, du siehst genau, er hat schon etwas Falten. Nie, widzisz dokładnie, już ma zmarszczki. Er ist nicht mehr so stark, nie jest so schnell. Taki mocny, taki szybki. Er ist kein Jüngling. To już nie młodzieniec. Es gibt heute Alterserscheinungen. Dzisiaj są objawy starości. Die gibt es im tausendjährigen Reich nicht. Tego w tysiącletnim królestwie nie będzie. Der hundertjährige wird wie ein junger Mann sein. Ten stuletni będzie jak młody mężczyzna. Wir merken eine neue Ordnung der Dinge. Więc zauważamy nowy porządek rzeczy. Und diesen zukünftigen Erdkreis, den hat Gott nicht Engeln unterworfen. I ten przyszły świat, czy ten przyszły okręg Ziemi Bóg nie podporządkował aniołom, sondern dem Sohn des Menschen. Ale Synu Człowieczym. Dann kommen wir zu Vers 6. Przechodzimy do 6 wiersza. Der Schreiber schreibt, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt. Pisarz mówi, stwierdził, to zaś ktoś kiedy gdzieś powiedział. Meinst du, der Schreiber hätte nicht gewusst, wer das gesagt hat? Myślisz, pisarz ten nie wiedział, kto to tak powiedział? Der Schreiber wusste das ganz genau. On wiedział to dokładnie. Wer war das denn? A kto to był? Es war niemand geringeres als David. To nie był nikt mniejszy jak właśnie David. Dieser König nach dem Herzen Gottes. Ten król według serca Bożego. Der so viele Psalmen gedichtet hat. Który napisał tak wiele psalmów. Der Schreiber sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist irgendwo jemand. Ale pisarz natchniony przez Ducha Świętego pisze ktoś i gdzieś. Ich meine, es ist der gleiche Grund wie der, dass der Schreiber seinen eigenen Namen nicht nennt. Ja myślę, że to jest ten sam powód na to, że jak i na to, że pisarz nie wymienia swojego imienia. Es geht nicht um den Schreiber dieses Briefes. Ponieważ nie chodzi ani o pisarza tego listu. Es geht auch nicht um David, der diesen Psalm gedichtet hat. Ani o Dawida, który właśnie ten psalm ułożył. Es geht um den Sohn des Menschen. Bo chodzi o Syna Człowieczego. Und da treten alle in den Hintergrund. I wtedy wszyscy muszą jakby stanąć krok do tyłu. Sogar David. Nawet David. Aber jetzt gehen wir mal in diesen Psalm, aus dem hier zitiert wird. Es ist Psalm 8. A teraz przejdźmy do tego psalmu, z którego tutaj jest cytowany. To jest psalm 8. Vorher gehen wir noch zu psalm 2. Przedtem jeszcze najpierw przejdźmy do psalmu 2. In psalm 2 Dann haben wir einen Vers, den wir gestern schon einmal betrachtet haben. Dann drugim mamy wiersz, który rozważyliśmy już wczoraj. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Tyś synem moim, jam cię dziś zrodził czy spłodził. Das ist Vers 7. Wiersz 7. Dieser Sohn ist der Gesalbte des Herrn, Vers 2. Ten syn jest, jak mówi wiersz drugi, namaszczonym Pana, czy pomazańcem Pana. Er ist der König, Vers 6. On jest tym królem, wiersz 6. Aber dieser König wurde verworfen. Ale ten król został odrzucony. Die Könige der Erde haben sich zusammengetan, die Fürsten haben beraten gegen ihn. Królowie i ci książęta na tej ziemi nawzajem się naradzali przeciwko niemu. Pilatus und Herodes wurden Freunde. Piłat i Herod stali się przyjaciółmi. Das war eine erste Erfüllung dieses Verses. To było pierwszym spełnieniem tego wersetu. Aber auch in der Zukunft werden sich die Könige zusammentun und gegen ihn kämpfen. Ale i w przyszłości królowie się razem ze sobą zjednoczą i będą walczyć przeciwko niemu. Und dann wird er kommen und seine Feinde vernichten. I wtedy on przyjdzie i zniszczy swoich nieprzyjaciół. Psalm 2 zeigt uns also Christus, den König. Psalm 2 więc pokazuje nam Chrystusa, króla. Aber er wurde von Menschen verworfen. Ale został odrzucony przez ludzi. Jetzt kommt Psalm 8. A teraz mamy przed sobą Psalm 8. Und da sehen wir, dass Christus nicht nur der gesalbte König ist. Widzimy, że Chrystus nie tylko jest tym pomazańcem, tym namaszczonym królem. Sondern, dass Christus auch der Sohn des Menschen ist. Ale że Chrystus także jest tym synem człowieczym. Und wir lesen Vers 5. Czytamy wiersz 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Das Wort, das hier für Mensch steht, ist Enosch. To słowo, które tutaj jest użyte na słowo człowiek, to jest hebrajskie słowo Enosch. Das ist Mensch, aber ein schwacher, hinfälliger Mensch. To oznacza też człowiek, ale słaby, taki upadający, czy zerbrechlich, tak, słaby, zdolny do załamania się, do rozpadnięcia człowiek. Das ist der Sohn, der dem Set geboren wurde. To jest syn, który urodził się Setowi. Und es steht in 1. Mose 4, Vers 26. To czytamy w 1. Mojżeszowej, 4. rozdziale, w wierszu 26. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Und Enosz ist schwacher. Enosz oznacza słaby. Aber Psalm 8, Vers 5 geht weiter. Ale Psalm 8, Vers 5 idzie jeszcze dalej. Und es wird gefragt, was ist des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast? Zadane pytanie, i czymże jest syn człowieczy, że go nawiedzasz, albo że na niego zważasz? Und jetzt wird für Mensch nicht das Wort Enosch genommen? Ale teraz na to słowo człowieczy, czy człowiek, nie jest użyte słowo Enosch. Jetzt wird das Wort Adam genommen. Tu jest użyte słowo Adam. Adam heißt von Erde. Adam oznacza z ziemi. Es ist der Name, den Gott dem ersten Menschen gegeben hat. Jest to imię, które Bóg dał pierwszemu człowiekowi. Und wir fragen uns, warum wird einmal Enosch und einmal Adam genommen? I pytamy się teraz, dlaczego raz jest użyte słowo Enosch, a raz słowo Adam. Die Antwort ist folgende. Odpowiedź brzmi następująco. Als Gott den Menschen schuf, da hat er ihn sehr gut gemacht. Bóg stworzył człowieka, uczynił go bardzo dobrym. Er hat Staub von der Erde genommen, wziął proch ziemi, den Menschen gebildet, ukształtował człowieka, aber dann hat er seinen Odem in den Menschen gehaucht. Ale następnie natchnął swoje tchnienie w człowieka. Und da wurde dieser Mensch, der von Erde genommen ist, der wurde eine lebendige Seele. I ten człowiek, który został wzięty z ziemi, stał się żywą duszą. Und Gott gab ihm den Namen Adam. Bóg dał mu imię Adam. Aber dann fiel der Mensch in Sünde. Ale następnie człowiek popadł w grzech. Und durch die Sünde kam der Tod in diese Welt. A przez grzech na świat przyszła śmierć. Und das haben die Menschen gefühlt. I to ludzie odczuwali. Und deswegen gibt Seth seinem Sohn den Namen Enosch. Schwach. Dlatego Seth daje swojemu synowi imię Enosch. Słaby. Schwacher, hinfälliger Mensch, der Verwerfung dem Verfall unterworfen ist. Słaby, rozpadający się człowiek, który jest poddany rozpadu. Nun, der Herr Jesus, er wurde Mensch. Cóż, Pan Jezus stał się człowiekiem. Aber er war nicht schwach und hinfällig. Ale on nie był słaby i rozpadający się. Er war ohne Sünde. On był bez grzechu. Und deswegen war er auch nicht diesem Verderben unterworfen. I dlatego on też nie był poddany temu upadkowi, czy temu rozpadu. Und der Gedanke, den der Geist Gottes hier in Psalm 8, Vers 5 und in Hebräer 2, Vers 6 zeigt, i ta myśl, którą Duch Boży pokazuje w Psalmie 8, wierszu 5 i Hebrajczyków w 2 rozdziale 6 wierszu jest folgende. Jest następująca. Um sich des schwachen, hinfälligen Menschen annehmen zu können, aby móc się ująć za tym słabym, upadłym czy rozpadającym się człowiekiem, musste der Herr Jesus Mensch werden. To Pan Jezus musiał stać się człowiekiem. Und da musste er sterben. I musiał umrzeć. Und das hat er getan, um den schwachen, hinfälligen Menschen zu retten. A to uczynił po to, by ratować tego słabego i upadłego, czy rozpadającego się człowieka. Der als der gesalbte König verworfen wurde, ten, który został odrzucony jako ten pomazanie, czyli namaszczony król, ist zugleich dieser Sohn des Menschen, jest równocześnie właśnie tym synem człowieczym, der sich selbst erniedrigt hat, który samego siebie uniżył, und der einmal über alles herrschen wird. I który pewnego dnia będzie panował nad wszystkim. Sein Name wird herrlich sein auf der ganzen Erde. Jego imię będzie chwalebne na całej ziemi. Aber seine Majestät wird auch über die Himmel gestellt sein. Ale jego majestat będzie także postawiony ponad niebios. Das ist der Gedanke, der hier in Hebräer 2, Vers 6 vor uns kommt. To jest ta myśl, która w Hebrajczyków 2, 6 jest nam przedłożona. Und dieser Sohn des Menschen, der wurde ein wenig unter die Engel erniedrigt. A ten syn człowieczy był co nieco, jest napisane uczyniony mniejszym, ale był co nieco uniżony pod aniołów. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Do tego ja zaraz wrócimy. Aber wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ale on został ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Und wurde gesetzt über die Werke der Hände Gottes. I został on posadzony nad dzieła rąk Bożych. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Wszystko jest poddane jego stopom. Nun, wenn hier steht alles, cóż, jeśli tu napisane jest wszystko, dann gibt es zwei Ausnahmen. To są dwa wyjątki. Eine Ausnahme lesen wir in 1. Korinther 15. Jeden wyjątek czytamy w 1. Korinthian 15. 1. Korinther 15, Vers 27. 1. Korinthian 15, wiersz 27. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówisz, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Hier wird der gleiche Vers aus Psalm 8 zitiert. Tu jest cytowany ten sam wiersz z Psalmu 8. Und wir verstehen gut, Gott hat diesem Sohn des Menschen alles unterworfen. I dobrze rozumiemy, że Bóg poddał temu synowi człowieczemu wszystko. Aber dann ist klar, dass Gott, der ihm alles unterworfen hat, ausgenommen ist. Ale jest jasne, że Bóg, który przecież mu wszystko poddał, że on jest tutaj z tego wykluczony. Und dieser Sohn ist als Mensch Gott unterworfen. A ten syn jako człowiek jest poddany Bogu. Das verstehen wir gut. To dobrze rozumiemy. Jetzt gibt's noch eine zweite Ausnahme. A jeszcze jest drugi wyjątek. Wir lesen Epheser 1. Czytamy Efezjan 1. Vers 22. Wiersz 22. Und 23. I 23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Hier sagt Paulus auch, dass alles seinen Füßen unterworfen ist. Tutaj Paweł także mówi, że wszystko jest Jego stopą poddane. Aber dann sagt diese herrliche Person, die Haupt ist über alles. Ale mówi następnie ta wspaniała osoba, która jest głową nad wszystkim, diese Person ist der Versammlung gegeben. Mówi, że ta osoba jest dana kościołowi czy zgromadzeniu. Und diese Versammlung ist sein Leib. A to zgromadzenie jest jego ciałem. Sie ist seine Fülle. To zgromadzenie jest jego pełnią. Der, dem alles unterworfen ist. Ten, któremu jest poddane wszystko, der ist der Versammlung gegeben. Jest on dany zgromadzeniu. Das ist Gottes Ratschluss, Gottes Weisheit. To jest Boży zamysł, Boża mądrość. Begreifen können wir das nicht. Tego zrozumieć nie potrafimy. Aber wir beten an über diese herrlichen Gedanken. Ale uwielbiamy w obliczu tych wspaniałych myśli. In Vers 8 fasst der Schreiber zusammen. W wierszu 8 naszego listu pisarz streszcza. Wenn ihm alles unterworfen ist, jeśli wszystko jest mu poddane, dann ist klar, da bleibt nichts, was ihm nicht unterworfen wäre. To jest jasne, że nic nie zostało, co by nie było mu poddane. Die beiden Ausnahmen haben wir in der Bibel gefunden. Te dwa wyjątki w Biblii znaleźliśmy. Aber daneben gibt es überhaupt gar nichts, was ihm nicht unterworfen wäre. Ale obok tego nie ma w ogóle niczego, co by mu nie było poddane. Aber jetzt macht der Schreiber eine Einschränkung. Ale teraz pisarz robi takie pewne ograniczenie. Er sagt, man sieht das noch nicht. Obecnie się tego jeszcze nie widzi. Auch wenn ihm alles unterworfen ist, wir sehen es noch nicht. Nawet jeśli wszystko jest mu poddane, my tego tak jeszcze nie widzimy. Und wenn wir um uns herum schauen, a jeśli spojrzymy wokół nas, in der politischen Welt, w tym świecie politycznym, in der religiösen Welt, w świecie religijnym, in der kulturellen Welt, w świecie kulturalnym, in der wirtschaftlichen Welt, w świecie ekonomicznym, in der Welt des Sports, w świecie sportowym, egal wohin wir schauen, gdziekolwiek spojrzymy, man ist nicht dem Herrn Jesus unterworfen. Nie jest się poddanym Panu Jezusowi. Man macht, was man will. Robi się, co się chce. Wir sehen ihm wirklich noch nicht alles unterworfen. Rzeczywiście jeszcze nie widzimy wszystkiego, co by było mu poddane. Aber wir sehen etwas anderes. Ale widzimy coś innego. Das ist Vers 9. I to jest wiersz 9. Wir sehen aber Jesus. Widzimy raczej Jezusa. Das ist nämlich dieser Sohn des Menschen. To jest właśnie ten Syn Człowieczy. Und wo sehen wir ihn? A gdzie go widzimy? Siehst du ihn überhaupt? Czy w ogóle go widzisz? Das war etwas, als er hier auf der Erde lebte, oder? Przecież to było coś, co jak był jeszcze żył na ziemi. Stell dir das mal vor, die Jünger waren zusammen in einem Saal, im Obersaal. Wyobraź sobie to, uczniowie byli razem z Panem Jezusem na tej sali górnej. Türen und Fenster waren zu. Drzwi i okna były zamknięte. Sie hatten Angst. Bali się. Auf einmal steht da. I nagle stoi w pośrodku nich. Und sie konnten ihn sehen. Mogli go widzieć. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. I uradowali się uczniowie, gdy ujrzeli Pana. Da haben sie ihn mit ihren leiblichen Augen gesehen. Wtedy jego swoimi cielesnymi oczami go widzieli. Eine andere Szene. I inna jeszcze sytuacja. Petrus sagt, ich gehe hin fischen. Piotr mówi, idę łowić ryby. Sechs andere Jünger folgen ihm. I sześć pozostałych uczniów idzie za nim. Es ist immer schlecht, wenn wir Menschen folgen. Zawsze będzie to złe, jeśli będziemy podążali za ludźmi. Menschen können sich irren. Ponieważ ludzie mogą się mylić. Und wenn sie noch so überzeugend reden, i niechże jakkolwiek i przekonanie są w stanie mówić. Und wenn sie noch so sicher auftreten, przekonująco i niechże nie wiem jak pewnie się przedstawiają. Sie können sich irren. Wir müssen nicht Menschen folgen, sondern dem Herrn Jesus. My nie mamy chodzić za ludźmi, ale za Panem Jezusem. Aber diese sieben gehen jetzt los. Sie fahren mit dem Boot auf den See. Ale tych siedmiu idzie teraz i wyjeżdżają na jezioro. Und sie arbeiten die ganze Nacht. I oni pracują całą noc. Vielleicht 12 Stunden. Być może 12 godzin. Was ist am Ende da? A co potem się stało na koniec? Gar nichts außer Müdigkeit. Nic jak tylko zmęczenie. Vielleicht tun ihnen die Hände weh. Być może bolały ich ręce. Vielleicht tut ihnen der Rücken weh. Być może bolały ich plecy. Aber sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Ale nie złapali ani jednej ryby. So ist es, wenn wir nicht in Abhängigkeit von dem Herrn gehen. Tak jest, jeśli nie kroczymy w zależności od Pana. Dann können wir uns noch so Mühe geben. Możemy się nie wiem jak trudzić. Wir können uns noch so anstrengen. Możemy się nie wiem jak wysilać. Weißt du, Petrus meinte es gut. Co Piotr miał to dobrze na myśli. Es kann auch sein, dass welche mitmachen. Być może jest tak, że i inni też w tym współdziałają. Aber am Ende ist nur Müdigkeit da. Ale na koniec jest tylko zmęczenie. Nichts gefangen. Nic nie złowili. Es war nicht der Auftrag des Herrn. Ponieważ nie było to zleceniem pańskim. Jetzt machen sie sich auf den Rückweg. A teraz wyruszają z powrotem, na drogę powrotną. Auf einmal steht jemand am Ufer. Nagle ktoś tam stoi na brzegu jeziora. Und sie sehen. Widzą go. Diese eine fragt. Kinder, habt ihr wohl was zu essen? I ten jeden mówi, dziateczki, czy macie coś do zjedzenia? Wir haben ihn gesehen, aber noch nicht erkannt. Oni go widzieli, ale jeszcze nie rozpoznali. Aber diese eine Frage, die deckt den ganzen Zustand auf. Ale to jedno pytanie odkrywa cały ich stan. Nichts. Nic. Ist es dir auch mal so gegangen? Czy też tak już ci się to spotkało? Hast dich bemüht, hast dich eingesetzt. Że się starałeś, się wysiliłeś. Aber es ist nichts rausgekommen. A nic nie wyszło, żaden efekt, wynik. Vielleicht sogar noch schlimmer geworden, die Situation. Być może i sytuacja się pogorszyła. Warte auf den Herrn Jesus. Czekaj na Pana Jezusa. Und jetzt schickt er sie. A teraz Pan Jezus ich wysyła. Und auf einmal 153 große Fische. Nagle 153 wielkie ryby. Waren die vorher nicht da gewesen? Przedtem ich nie było w tym jeziorze? Die waren genauso im See gewesen. Die były tak samo w tym jeziorze. Aber jetzt schickt der Herr Jesus und sie machen einen großen Fang. Ale teraz Pan Jezus je wysyła i robią wielki. Und dann erkennt Johannes ihn, es ist der Herr. I wtedy Jan rozpoznaje go i mówi, to Pan. Was muss das gewesen sein, ihn zu sehen? Cóż to musiało być, go widzieć? Der sie nicht alleine ließ in dieser Situation. Ten, który nie zostawił ich samych w tej sytuacji. Ja, manchmal denken wir, wir wären gerne dabei gewesen. Tak, czasami myślimy, że chętnie byśmy wtedy przy tym byli. Hätten den Herrn Jesus gesehen, wie er so dort gelebt hat. Chętnie byśmy widzieli Pana Jezusa, jak On żył. Aber die Bibel sagt uns, wir haben es viel besser. Ale Biblia mówi nam, że my mamy się o wiele lepiej. Wir haben das Wort Gottes. Mamy Słowo Boże. Und wir haben den Heiligen Geist. Mamy Ducha Świętego. Und wir sehen ihn mit den Augen unseres Herzens. I widzimy go oczami naszych serc. Wir sehen ihn verherrlicht zu Rechten Gottes. I widzimy go uwielbionego po prawicy Bożej. Und diesen Blick zeigt der Schreiber des Hebräerbriefes hier. To spojrzenie właśnie pokazuje nam pisarz listu do Hebrajczyków. Es ist der, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war. To jest ten, który troszeczkę był uniżony pod aniołów ze względu na cierpienia śmierci. Ein wenig bedeutet auch eine kurze Zeit. To słowo, że trochę, oznacza też krótki czas. Man hat spekuliert ein wenig. Trochę spekulowano. Worauf bezieht sich dieses ein wenig unter die Engel erniedrigt? Do czego odnosi się to na krótko uniżony poniżej aniołów? Aber ich meine, wir sollten es genauso nehmen, wie es hier steht. Ale ja myślę, że powinniśmy to dokładnie tak brać, jak to jest tutaj napisane. Wegen des Leidens des Todes. Ponieważ napisane jest za cierpienie albo z powodu cierpień śmierci. Engel sterben nicht. Aniołowie nie umierają. Aber der Jesus ging in den Tod. Ale Pan Jezus poszedł na śmierć. Und da war er unter die Engel erniedrigt. I tam właśnie on był uniżony pod aniołów. Als Mensch dienten ihm die Engel. Jako człowiek służyli mu aniołowie. Als Mensch ist er höher als die Engel. Wir haben das gestern betrachtet. Jako człowiek jest on wyższy niż aniołowie. To wczoraj rozważaliśmy. Denn er ist dieser Sohn von Gott gezeugt. Ponieważ on jest tym synem spłodzonym przez Boga. Das hat doch Kapitel 1 so deutlich gemacht. Przecież pierwszy rozdział to tak nam wyklarował. Deswegen nehmen wir diesen Vers hier genauso wie er dort steht. Dlatego bierzemy teraz ten wiersz dokładnie też takim, jak jest tutaj napisany. Wegen des Leidens des Todes. Za cierpienia śmierci. War er ein wenig oder eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Był on trochę czy na krótko uniżony pod aniołów. Aber das ist Vergangenheit. Ale to jest już czasem przeszłym. Das war er. Und takim był. Aber er ist es nicht mehr. Ale już nie jest. Er sagt selbst in Offenbarung 1. Und sam mówi w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. In Vers 17. W wierszu 17. Objawienie 1,17. Nein, Vers 18. Ich war tot. Nie, wiersz 18. Byłem umarły. Ja, er wurde tot. Er ging in den Tod. Tak, on stał się umarłym. Poszedł na śmierć. Aber er ist nicht länger tot. Ale już nie jest dalej umarły. Er lebt. On żyje. Was für eine Botschaft der Engel an diesem Auferstehungsmorgen. Cóż za poselstwo, czy przekaz tych, czy wieść tych aniołów w tym dniu zmartwychwstania. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Którzy powiedzieli, cóż szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, on zmartwychwstał. Und er ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. I on jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Wir schlagen mal 2. Mose 29 auf. Otwórzmy drugą Mojżeszową, 29 rozdział. In 2. Mose 28. Druga Mojżeszowa 28. Werden uns die Priesterkleider beschrieben. Tam jest, są opisane nam, jest opisany nam ubiór kapłanów. Heilige Kleider für Aaron und seine Söhne. Święte szaty dla Arona i jego synów. Und lies bitte mal Vers 2. Już czytamy drugi wiersz. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Kleider, heilige Kleider, zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Szaty, święte szaty na cześć i dla ozdoby. Diese beiden Worte erinnern uns an Hebräer 2, Vers 9. Te dwa słowa przypominają nam Hebrajczyków 2:9. Herrlichkeit und Ehre. Chwała i dostojeństwo. So wird uns in Vers 9 gezeigt, er hat sich selbst erniedrigt, aber ist jetzt erhöht und verherrlicht. Tak więc 9 wiersz nam pokazuje, on sam siebie uniżył, ale teraz jest wywyższony i uwielbiony. Aber diese Verbindung zu 2. Mose 28 macht uns schon deutlich, worum es im nächsten Abschnitt gehen wird. Ale już to powiązanie z tym 2. Mojżeszową 28:2 pokazuje nam, o czym będzie mowa w następnym fragmencie. Im nächsten Abschnitt wird es darum gehen zu zeigen, dass der Herr Jesus der wahre hohe Priester ist. W następnym fragmencie będzie chodziło o to, aby pokazać, że Pan Jezus jest tym prawdziwym arcykapłanem. Hier wird uns seine Verherrlichung gezeigt. Tutaj jest pokazane nam jego uwielbienie. Und wir dürfen ihn wirklich so sehen. I rzeczywiście możemy go oglądać jako takiego. Tun wir das auch? Czynimy to też tak? Da müssen wir die Augen aufmachen. To musimy uczynić, otworzyć nasze oczy. Da dürfen wir uns beschäftigen mit ihm. Możemy zajmować się nim. Wie er vorgestellt wird in der Bibel, der verherrlichte Mensch im Himmel. Jak on jest nam przedstawiany jako ten uwielbiony człowiek w niebie. Dann wird noch das Herz erwärmt durch diesen letzten Satz in diesem Abschnitt. I jeszcze nasze serce jest rozgrzane przez ostatnie zdanie w tym fragmencie. Er ist der, der durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckt. On jest tym, który z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Was für eine Gnade Gottes. Cóż za łaska Boża. Dieser herrliche Sohn des Menschen. Ten wspaniały Syn Człowieczy. Er hat sich erniedrigt. Uniżył samego siebie. Er ging sogar in den Tod. Poszedł on nawet na śmierć. Eine größere Erniedrigung gibt es nicht. Większego uniżenia nie ma. Er nahm Knechtsgestalt an. Przyjął postać sługi. Wurde Mensch. Stał się człowiekiem. Aber dann hat er sich als Mensch erniedrigt. Ale jako człowiek uniżył samego siebie. Bis in den Tod. Aż na śmierć. Aber der Schreiber formuliert hier ganz besonders. Ale pisarz tutaj formułuje to bardzo szczególnie. Er sagt nicht, er ging in den Tod. On nie mówi tutaj, że poszedł na śmierć. Sondern er hat den Tod geschmeckt. Ale ją zakosztował. In all seiner Bitterkeit. W całej tej gorzkości tej śmierci. Der Tod als den Lohn der Sünde. Zakosztował tą śmierć jako zapłatę za grzech. Er hat auch das Verlassensein von Gott erlebt. On także doświadczył to opuszczenie przez Boga. In diesen 3 Stunden der Finsternis. W tych 3 godzinach ciemności. In dieser Zeit wurde er der Sündenträger. W tym czasie on był tym nosicielem grzechu. Nicht vorher und nicht nachher. Nie przedtem i nie po tym. In dieser Zeit war von Gott verlassen. W tym czasie on był opuszczony przez Boga. Und wie bitter hat das geschmeckt und empfunden. Jakże gorzko on to zasmakował i odczuwał. Hier ist der Schwerpunkt, dass wirklich in den Tod ging. Tutaj ten nacisk jest położony na to, że on rzeczywiście poszedł w śmierć. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. On swoją duszę wylał na śmierć. Das ist einmal allergrößte Schwachheit. To z jednej strony widzimy całkowitą słabość. Aber er hat auch den Tod als Lohn der Sünde geschmeckt. Ale on także i śmierć zakosztował jako tą zapłatę za grzech. Jetzt sagt der Schreiber, er hat für alles den Tod geschmeckt. A teraz pisarz tutaj mówi, że on zakosztował śmierci za wszystko, jak jest w niemieckim. Was bedeutet das? Co oznacza to? Werden jetzt doch alle Menschen gerettet? Czy teraz jednak wszyscy ludzie będą zbawieni? Kommen alle in den Himmel? Czy wszyscy pójdą do nieba? Nein, bei weitem nicht. Nie, daleko od tego. Aber dieser Vers macht deutlich. Ale ten wiersz wyraża, der Preis ist bezahlt, damit jeder gerettet werden kann. Cena została zapłacona tak, że każdy może być zbawiony. Und der Herr Jesus möchte so gerne, dass jeder dieses Angebot annimmt. Pan Jezus tak bardzo pragnie, aby każdy przyjął tę ofertę. Aber nur der, der an ihn glaubt, wird gerettet. Ale tylko ten, który w niego wierzy, będzie zbawiony. So wird uns in diesem Abschnitt die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen gezeigt als Haupt über alles. Tak więc w tym fragmencie przedstawiona jest nam chwała Pana Jezusa jako Syna Człowieczego nad wszystkim. Aber das ist noch nicht jede Herrlichkeit dieses Sohnes des Menschen. Jako głowa nad wszystkim, ale to jeszcze nie jest każda chwała tego Syna Człowieczego. Wir wollen gleich noch etwas weiter seine Herrlichkeit anschauen. I zaraz będziemy chcieli jeszcze więcej oglądać się Jego chwale.